پیارے باپا جان، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں حقوق العباد کی معافی دلوا دی ہے. برائے کرم معتکفین کی بھی صلحوں کروا دیں کہ آپس میں شکر رنجیوں کی معلومات ہوئی ہیں. معافی دلوا دی یا معاف کر دینے کی درخواست پیش کی، دونوں میں فرق ہے. معافی دلوا دی تو اس وقت کہا جائے گا کہ انہوں نے سب نے یہ پتہ چل جائے کہ معاف بھی کر دی ہے، نہیں اب بھی سب نے ظاہر ہاتھ نہیں اٹھائے. تو میں نے اپنی طرف سے اور تمام مجالس کی طرف سے معافی مانگی تھی حارثین خادمین کی طرف سے. تو اب ان کے دلوں میں بھی تو آ سکتا ہے نا کہ جس نے ہمیں ایزا پہنچائی اس نے تو معافی مانگی نہیں، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے، اور یہ اپنی طرف سے سب کی ہمدردیاں لے کر بیٹھا ہے. تو ہمدردیاں تو لے کر بیٹھنا چاہیے نا، امت کی ہمدردی کرنا ثواب ہے. اب یہ کہ اگر ایک ایک کو فردن فردن بولتے کہ آ کر معافی مانگو تو آپ کا مدنی مذاکرہ رہ جائے گا اور شاید پھر بھی وقت پورا نہ ہو. تو یہ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ناراضگیوں کا چانس رہتا ہے. ہزاروں عیسائی بھائی، پھر یہ کہ روزہ، پھر آرام برابر نہ ملنا. معتکفین کو آرام برابر ظاہر ہے کہ جو گھر میں ملتا ہے وہ تو یہاں نہ ملتا ہو. پھر اتنی بھیڑ، تو بعض بھیڑ میں بھی آزمائش میں آ گئے ہوں گے، کسی کی چیزیں آگے پیچھے ہو گئی ہوں گی، کسی کا کچھ کسی کا کچھ، کسی کو رفقا ایسے ملے ہوں گے جو اس کے مزاج کے نہیں ہوں گے، تو یوں ناراضگی ہو جاتی ہوگی. تو طرح طرح کے معاملات کی وجہ سے پھر معمولی سی بات بھی اگر مزاج کے خلاف ہو جائے تو چڑچڑا پن کی وجہ سے لڑائی کا امکان ہو جاتا ہے. ہمارے ذمہ داروں نے تو خیر آپ سے لڑائی تو نہیں کی ہوگی، لیکن یہ کہ بعض اوقات یہ ہوگا کہ آپ کا مطالبہ نہیں پورا کیا ہوگا. تو آپ کا مطالبہ پورا نہ کرنا بھی ہر صورت میں ان کا جرم نہیں ہے. میں نے اخلاقی طور پر معافی کی درخواست کی، ورنہ انہوں نے آپ کی حق تلفیاں کی ہیں ایسی کوئی مجھے اطلاع نہیں. اس طرح میں نے آپ کی حق تلفیاں کی ہیں ایسی آپ کو بھی شکایات نہیں ہے، مجھے کوئی شکایت نہیں ملی کہ میں نے کسی حق تلفی کر ڈالی. ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ وہ مریض آیا اس کو آپ نے دم کیوں نہیں کیا، تو اس کی دل آزاری ہو گئی، اس کو ایزا پہنچی. یا وہ بچہ لے کر آیا آپ دم کرنے کے لیے کیوں نہیں آئے، اس کو ایزا پہنچی. تو اس کو ایزا نہیں بولتے، اس کو تعزی بولتے ہیں. ایزا اور ہوتی ہے، تعزی اور ہوتی ہے. ایزا پہنچانا یہ کہ میں نے تکلیف دی، تعزی یہ کہ ایزا اپنے پر اوڑھ لی. اب ظاہر ہے کہ مجھ پر فرض یا واجب نہیں کہ ہر آنے والے پر دم کر دیا کروں، اور میری حکمت عملیاں میرے تجربے اپنی جگہ پر ہیں. مجھے اس کا تجربہ کہ ایک بچے کو دم کروں گا تو کتنے بچے آنے شروع ہو جائیں گے، ایک مریض کو دم کروں گا تو کتنے مریضوں کے مطالبے شروع ہو جائیں گے. یہاں ایک تعداد مریضوں کی آئی ہوگی جو موقع کی طاقت میں ہوں گے کہ ہمارا دم ہو جائے. اچھا اب دم تو میں نے زندگی بھر کیا ہے، ایک مبالغہ ہے. میرا ایک دور گزرا ہے کہ جب ظاہر ہے کہ داؤد اسلامی کا اتنا سلسلہ نہیں تھا، تو مجھے میں جب آتا جاتا تھا اپنی مسجد کے لیے اور اس طرح، تو مجھے لوگ بلاتے تھے، یعنی کہ بلاتے تھے نام لے کر، یا الیاس ذرا ادھر آنا. پھر میرے کو بولتے ذرا وہ بچہ ڈر جاتا ہے رات کو تعویذ لکھ کر دو، تو وہیں لکھ کر تعویذ دے دیتا تھا میں. بعض بولتے تھے ہمارے گھر میں کچھ یوں تو یوں، آپ ذرا آ کر دم کر دو. چلو گھر پہ دم کرنے چلا جاتا تھا. پانچوں نمازوں میں، نور مسجد میری امامت تھی، پانچوں نمازوں میں جو جس وقت آتا تھا میرے پاس اپنے مسائل لے کر آتا تھا، میں اس کو لے کے بیٹھ جاتا تھا. گھر پہ کوئی پہرا نہیں تھا، وہ نہ وہ ایسے حالات تھے. گھر پہ جب چاہیں لوگ میرے پاس آتے، ملتے جلتے، نیندوں سے اٹھ کر بھی مطلب ان کی میں ترکیبیں بناتا. یہ میرا مطلب ہے کہ میں شروع کا دور بتا رہا ہوں. تو مجھے میرا ایک دوست ہوتا تھا اس وقت، وہ بولتا تھا کہ آپ لکھ کر لگا دو، آپ کو ہر وقت لوگ پریشان کر رہے ہیں، جب چاہتے ہیں جس نماز میں ان کو فرصت ملتی آ جاتے ہیں، تو آپ لکھ کر لگا دو کہ ملاقات کا وقت عصر کی نماز کے بعد. مگر میں نے نہیں لکھا کبھی اس کو وہاں. لیکن یار میں کوئی اتنا بڑا آدمی تھوڑی ہوں کہ میں اپنا وقت مقرر کر کے لگا دوں کہ اس وقت کے علاوہ کوئی نہ آئے میرے پاس، گاڑی چل رہی ہے. تو اس طرح میں کرتا تھا، وہ میرا دور تھا. اب آہستہ آہستہ حالات بدلتے گئے، اور میں نے شروع میں بتایا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ ایسے حالات تبدیل ہوئے کہ پہلے بم پھٹتا تھا، اب بندہ پھٹتا ہے. اب صورتحال بالکل چینج ہے. مریض کی صورت میں کون آئے یہ اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا. واقعی اب تک سارے مریض ہی آئے ہوں گے، سارے بچے ہی آئے ہوں گے. کیا پتا کسی کا بچہ اٹھا کر اس پہ کچھ باندھ بوند کے آیا ہو اور وہ خود دم کروانے بھی نہ آیا، اس نے کہا ہو کہ وہ ذرا دم کروا دو، میں یہاں انتظار کر رہا ہوں بچے کو لے آؤ، خود تو آئے گا نہیں. تو اب وہ کیسا پتا چلے گا جو بچہ لایا ہے اسی کا باپ ہے؟ اب یہ سارے سوال جواب ان سے کون کرے گا؟ تو اس طرح اگر دم کرنا شروع کروں تو دیگر آپ لوگوں کی یہ مذاکرے بھی سب ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. پانی پر دم کروں تو واٹر بم، پانی کا میں نے بتایا تھا کہ پورا کیمیکل آتا ہے جو بالکل پیور پانی نظر آتا ہے لیکن وہ کیمیکل ہوتا ہے جس سے دہشت گردی ہوتی ہے. ڈھکن میں بم لگتا ہے، چیپ جو ہوتی ہے ٹیلی فون کی موبائل، اس وہ بھی یعنی کہ بم کی صورت اس کی بھی بنتی ہے. تو عجیب مطلب یعنی کہ ٹیکنالوجی جو ہے نا بہت آگے نکل گئی. تو میرا ایک کا خطرہ نہیں ہے، ہزاروں جانوں کا خطرہ. تو اس لیے اگر کسی نے میں نے دم نہیں کیا تو میرے بارے میں بدگمانی کی کہ بڑا ظالم ہے، تو میں نے صفائی پیش کر دی کہ میں شروع میں کیا کرتا تھا، کہ گھروں پر جا کر تعویذ دیا تھا، اب میں لاچار ہوں گیا. تو اگر مجھے ظالم سمجھا، بے درد سمجھا، بے رحم سمجھا تو توبہ کر لیں. جس نے اگر ایسا اپنے دل میں بدگمانیاں کی کہ میری مجبوریاں ہیں اور جو بھی ذی شعور پاکستانی ہے وہ میری کم از کم پاکستان میں رہتے ہوئے اگر مجبوری نہ سمجھے تو اس پر حیرت ہے کہ پاکستان کے حالات ہیں. ایسے مریض بھی بعض ہوتے ہیں جو سنے میں نے کہ وہ ایک مریض کہہ رہا تھا کہ مجھے بم باندھ کر دشمن میں رکھ دو، میں پھٹ جاؤں گا. میں زندگی سے بیزار تھا، وہ لکھوے کا مریض تھا فالج میں. تو اب یہ کہ کوئی مریض لے کر آیا ویل چیئر پر اپنے پاس، تو یہ کیا پتا کہ مطلب جو ویل چیئر چلا رہا ہے اس کا عزیز ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ مریض ہے؟ اس کو بھی نہ پتا ہو ثواب کی نیت سے کہ بےچارا مریض ہے، لاؤ لاؤ میں پہنچا دیتا ہوں، میں دم کروا کے لاتا ہوں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے ایک اٹھا کے لے آئے اس کو، اور اس کو بھی پتا نہ اس کے بھی چیتڑے اڑ جائے. اس لیے بدگمانی کو تو آپ کو دل میں جگہ دینی نہیں ہے. اور یہ میری طرف سے دم نہ کرنا، چٹھی نہ لینا، پانی پر دم نہ کرنا، پانی کی بوتل نہ لینا، کسی کا تحفہ نہ لینا، یہ سب میری طرف سے ایزا پہنچانا نہیں کہلائے گا، بلکہ یہ متعزی، یہ لوگ جو ہے نا یہ متعزی کہلائیں گے، اپنے اوپر ایزا اوڑھنے والے، یا اس کو تعزی کہیں گے، نہیں ایزا اوڑھنا. تو اس لیے میں الحمدللہ موذی نہیں ہوں. جو ناراض ہوگا وہ خود متعزی ہے، اس نے ایزا اوڑھ لی اپنے اوپر. تو اس کو اپنے ذہن کو بنانا چاہیے کہ اس کی مجبوریاں ہیں. تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ مجالس کو میں نے وہ معافی دلوانے کی جو ترکیب عرض کی، تو اس میں مجالس کے اسلامی بھائیوں کو بھی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں نے بول دیا اور یہ معاف ہو گیا، معافی دلوا دی مل گئی، ایسا بالکل نہیں ہے. اگر کسی مجلس کے رکن نے واقعی ایزا پہنچائی ہے، میرے معافی مانگنے پر ہرگز تکیہ نہ کرے، بھروسہ نہ کرے، بلکہ اس فرد سے مل کر معافی مانگے. کیا ضروری ہے کہ اس نے معاف کر دیا ہو؟ معافی مانگنا پڑے گا. اور اگر وہ ایسا حق کو لفظ ہے کہ اس کی تلافی ضروری ہے تو اس کی تلافی بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ اب مجلس کا ہر فرد بھی ہم معصوم تو نہیں ہے، کوئی بھی معصوم نہیں ہے. ہم اس کو بھی اس ساتھ اٹھا کر کسی کا برتن توڑ دیا ہو کسی نے، تو اس کی تلافی بھی کرنی پڑے ہوگی، ایسا ہی برتن بھی اس کو یا اتنی رقم، یا وہ معاف کر دے. ایک میں نے مثال دی، کوئی نقصان پہنچا دیا اس کا ایسا کہ جس پر رقم خرچ ہو سکتی ہے، اس کا مالی نقصان ہوا، تلافی کرنی ہوگی، خالی معافی کافی نہیں. تو اس لیے میری آپ سے پھر ایک بار درد بھری التجا ہے کہ مجھ سے یا میری مجالس کے کسی بھی رکن سے آپ کو کوئی بھی تکلیف پہنچی، انہیں دنیا کا بڑے سے بڑا حق تصور کر لیں کہ وہ ہم لوگوں نے آپ کا تلف کر دیا ہو، اس کے باوجود آپ ہم کو معاف فرما دیں، اس کا انشاءاللہ آپ کو صلہ ملے گا، اجر و ثواب ملے گا. جو معاف کرتے ہیں وہ کہہ دیجئے کہ میں نے معاف کیا. اب انفرادی طور پر تو مجھے یاد نہیں ہے کہ آپ میں سے میں نے کسی کی اعتکاف کے دوران حق تلفی کی ہو، مجھے یاد نہیں ہے. میں حتی الامکان مطلب یعنی کہ کوشش کرتا ہوں نرمی کی، لیکن پھر بھی کبھی ایسا میرا بیجا غصہ آ گیا اور کسی کا دل دکھ گیا ہو تو وہ یا تو کھڑا ہو کر مجھے کہہ دے تو میں بالمشافہ اس سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لوں. اگر کوئی ایسا ہے کہ میں نے اس کو بالکل یعنی کہ بلا تکلف آپ اپنا حق لے سکتے ہیں مجھ سے کہ میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، حکیم نہیں ہوں، کہ میں آپ کو سزا دوں گا یا آپ کو بند کروا دوں گا یا آپ کو پٹوا دوں گا. معاذ اللہ میرے سے یہ متصور نہیں ہے. اگر پھر بھی آپ نہیں کھڑے ہوتے تو یہ بھی آپ کا میرا پردہ رکھنا ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا اب اس میں یہ بھی تھا کہ معتکفین کی بھی آپس میں کچھ کہیں کہیں شکر رنجیاں ہوئی ہیں, یہ بھی کہا گیا. اب یہ کہ معتکفین کا مسئلہ ایسا ہے کہ شور کی آواز بھی ایک آدھ بار مجھے بھی آئی ہے. تو اس میں پہلے تو ان کو مسجد کی جو بد نظمی ہوئی, بد احترامی ہوئی, اس کی اللہ سے معافی مانگنی ہوگی. کہ یہ حق العبد طرف کرنا ہر صورت میں نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر کی بے ادبی تو ہوئی نا, مسجد میں شور مچایا. حدیث پاک میں کہ مسجد کو شور و غل سے بچا. پھر مسجد میں گناہ کرنا یہ باہر گناہ کرنے کے مقابلے میں زیادہ ہلاکت خیز ہے. پھر رمضان میں گناہ کرنا, پھر اعتکاف میں گناہ کرنا, تو اس کی ہلاکت خیزیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. اب رہا یہ کہ آپس میں جو ناراضگیاں ہوئیں, اب اللہ بہتر جانے کہ وہ ناراضگیاں کس طرح کی ہیں. واقعی ایک فرد نے کسی کی حق تلفی کر لی ہے, پیسے چھین لیے, ایسا معاملہ ہے تو وہ دوسری بات ہے, لیکن اس کا امکان کم ہے کہ معتکفین یہاں آ کر کوئی داداگیری کر جائیں. اس کا چانس کم ہے کہ پیسے چھین لیں اور یہ ویسے ہی مطلب یہ دھندا کرتے رہیں اور ہمارے حارثین اور خادمین تک اطلاع نہ پہنچے, اس کا چانس کم ہے. تو اب آپس کی جو شکر رنجیاں ہیں, جیسے وہ بےچارا کہہ رہے تھے کہ وہ دھمکی دیے, یہ سیریس کیسے نا کہ فیضان مدینہ کے معتکفین آ کر ایک دوسرے کو پھر باہر گھسا بازی کریں. نعوذ باللہ من ذلک. یہ تو مرنے کا مقام ہے, ڈوب مرنے کا مقام ہے. تو اب یہ کہ اللہ کرے کہ وہ میری اس وقت بات سن بھی رہے ہوں, وہ پتہ نہیں ٹیل رہے ہوں, استنجا وضو کے لیے جگے ہوں, تو پھر یہ تو ان کو تو چاہیے کہ ناچاکیوں کا علاج اس سال آپ پڑھیں یا ان میں سے کوئی پڑھ کے سنائے. میں دو چار باتیں ان میں سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. پیچھے بیٹھے سائیں بھائیو یاد رکھیے, شیطان مردود مسلمانوں میں پھوٹ ڈلواتا, لڑواتا اور قتل و غارت گری کرواتا ہے. نیز انہیں صلح پر آمادہ ہونے ہی نہیں دیتا, بلکہ بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی نیک دل اسلامی بھائی بیچ میں پڑ کر ان میں صلح کروا بھی دے, تب بھی طرح طرح کے وسوسے ڈال کر انہیں اکساتا اور بھڑکاتا ہے. شیطان مکار و نابکار کے وار سے خبردار کرتے ہوئے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی 53 آیت کریمہ میں ہمارا پیارا پیارا پروردگار عز و جل ارشاد فرماتا ہے, ان الشیطان یعزغ بینہم. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم البرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنے شعرہ آفاق ترجمہ کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈلواتا ہے. 12:7 سورۃ المائدہ آیت نمبر 91 میں اللہ رب العباد کا ارشاد عبرت بنیاد ہے, اننا یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. ترجمہ کنز الایمان, شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے. تو مسلمانوں کو مل جل کر شیطان کے پھوٹ ڈلوانے والے اس تباہ کار وار کو بیکار بنا دینا چاہیے. یقیناً آپس کے فسادات میں دنیا آخرت کے بے شمار نقصانات ہیں. بات بات پر جذبات میں آ جانے والا غسیلہ شخص اکثر فسادات کا باعث بن جاتا ہے. محبوب رب العباد راحت قلب ناشاد عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے, جہنم میں ایک دروازہ ہے, اس سے وہی داخل ہوگا جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے. تو جس نے یہ کہا ہے کہ باہر نکل میں تیرے کو ماروں گا, اس کو یہ حدیث پر غور کر لینا چاہیے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ کہیں مطلب جہنم کا وہ دروازہ اس کے داخلے کے لیے مختص نہ ہو جائے. ہم سب کو ڈرنا چاہیے. یہ حدیث پاک پھر میں 2 سنا دیتا ہوں تاکہ 3 تکرار ہو جائے اس کی. جہنم میں ایک دروازہ ہے, اس سے وہی داخل ہوں گے جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے. جہنم میں ایک دروازہ ہے, اس سے وہی داخل ہوں گے جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہم اس دروازے سے دوزخ میں داخل نہ ہوں. تو اب مہربانی کر کے مار پٹائی کرنے کا ارادہ ترک کر دیجئے اور ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لیجئے کہ مسلمان کی شان کیا ہے. مومن کی شان قرآن بیان کرتا ہے, پارہ 4 آل عمران آیت نمبر 134. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ترجمہ کنز الایمان, اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. تو اللہ کے پیاروں کی کیا صفات بیان ہوئی؟ غصہ پینے والے, لوگوں سے درگزر کرنے والے, ان کو معاف کر دینے والے اور نیک بندے, یہ اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کے پیارے ہیں. تو آپ معاف کر دیجئے جن کی بھی ناراضگیاں, سب سے عرض کر رہا ہوں کہ سب ایک دوسرے کو معاف کر دیجئے. اب 10 دن مل کے بیٹھے تھے, اب اس میں کچھ نہ کچھ چپکلش کسی کی ہو گئی ہوگی, تو ایک دوسرے کو معاف فرما دیں. اگرچہ دوسرے کی طرف سے ظلم ہوا ہو تب بھی معاف کر کے ثواب حاصل فرما لیں. اپنے نفس کی خاطر جھگڑنے سے مسلمان کو بچنا چاہیے, حتیٰ کہ کوئی دل آزاری کر بیٹھے تب بھی بحث و تکرار سے اجتناب کر کے درگزر سے کام لیتے ہوئے جھگڑے سے پہلو تہی کرنے میں ہی بھلائی ہے. تاجدار دو جہان مدینے کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے, جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا میں اس کے لیے جنت کے اندرونی کنارے میں ایک گھر کا ضامن ہوں. یعنی یہ تو اس کے لیے کہ جو حق پر ہے پھر بھی نہیں لڑتا, نہیں جھگڑا کرتا, اس کے لیے یہ اشارہ. تو جو ناحق لڑے گا اس کا پتہ نہیں کیا انجام ہوگا. تو یہ 2-4 مدنی پھول میں نے آپ کو ناچاکیوں کا علاج رسالے سے پڑھ کر سنائے. یہ ایک ملک میں بہت پرانے مسائل چل رہے تھے, آپس کی ناراضگیاں, مبلغین آپس میں صلح کرواتے تھے, مجلس بین الاقوامی امور کے اسلامی بھائی صلح کرواتے تھے, لیکن وہ بس ترکیب بن نہیں پاتی تھی ان کی تربیت کے فقدان کی وجہ سے. پھر آخرکار یہ میرے پاس جب بات پہنچی تو یہ ان کو مکتوب دے کر, ایک ہمارا اسلامی بھائی وہاں مبلغ ہیں بین الاقوامی عمر کے اسلامی بھائی, وہ جا رہے تھے وہاں, تو ان کے ساتھ وہ مکتوب بھیجا اور میں نے مطالبہ کیا کہ صلح ہو جائے تو مجھے سائن کر کے دے دیں. تو یہ پڑھ کے مکتوب سنایا گیا, الحمدللہ رو رو کر ان لوگوں نے معافیا مانگ لی اور مجھے سائنیں بھی بھجوا دی اور الحمدللہ وہاں کام بھی بڑھ گیا. تو الحمدللہ یہ وہ مکتوب ہے جو ہمارے مکتبۃ المدینہ نے آپ کے لیے چھاپا ہے کہ یہ سب کے لیے مفید ہو جائے. تو کون کون خریدے گا انشاءاللہ؟ یہ تو سب کے لیے گھر میں بھی جھگڑے نمٹانے کے کام آئے گا انشاءاللہ. تو بہت ہی اہم مکتوب ہے یہ, اس کے صفحات تقریباً 40 ہیں, کل 40 صفحات ہیں. یہ تو گھر گھر میں آپ پہنچائیں اپنے محلے کی نیت کرنے کے, اپنے اپنے محلے میں جو 20-30 جتنے بھی گھر ہیں, 40-50 ان گھروں میں اس کو پہنچا دیں گے انشاءاللہ. تو گھر والوں کے دنوں سے دعائیں نکلیں گی انشاءاللہ, مگر ڈال یہ پہنچانا مسلمانوں کے گھروں میں, کفار کے گھروں میں نہیں ہے, صرف مسلمانوں کے گھروں. تو اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ اٹھ کر ایک دوسرے سے سامنے سب کے معافی مانگے, کہ جن کو نہیں پتا ہوگا ان کو بھی آپ کے یہ گناہ کا اظہار ہو جائے گا. آپ آپس میں اب ایک دوسرے کو معاف کر دیجئے گا. میری درخواست کو میں امید کرتا ہوں کہ رد نہ کیجئے گا, کہ یہاں جتنے بھی اعتکاف کے لیے آتے ہیں میرا حسن ظن ہے کہ وہ سب کے سب مجھ سے محبت کرنے والے ہوتے جب ہی آتے ہیں, انڈر اسٹوڈ بھی ہے کہ ورنہ وہ یہاں اعتکاف کرنے کا انتخاب نہ کرتے اگر مجھ سے ہی کوئی رنجش ہوتی. دو تو اب یہ کہ جب مجھ سے محبت کرتے ہیں تو اس کا ثبوت دیتے ہوئے اللہ اور رسول کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو آپس میں سب کے سب معاف کر دیجئے. جزاکم اللہ. اور اگر معاف کرنے کو جی ہی نہ چاہے تو اپنا ذہن یوں بنائے کہ جس طرح میں معاف کرنے کے لیے اپنے بھائی کو تیار نہیں, میری خطائیں بھی کم نہیں ہیں, میں تو سخت گناہگار ہوں, اللہ تعالیٰ کی بے شمار نافرمانیاں کی ہیں. ایسا نہ ہو کہ میں اڑی کر جاؤں اور اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہوں, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی مجھ سے ناراض ہو کر مجھے معاف نہ فرمائے. تو اگر اللہ معاف نہیں فرمائے گا تو پھر اپنا کیا بنے گا؟ یوں کر کے اپنے آپ کو ڈرائے اور معافی پر اکسائے کہ نفس ہمارا معاف کروانے نہیں دے گا, اپنے ساتھ جو قرین نامی شیطان ہوتا ہے وہ معاف کروانے نہیں دے گا. وہ قید میں نہیں ہوتا, قرین جو ہے ابلیس قید میں ہوتا ہے. تو قرین گناہ کرواتا ہے, نفس ہمارا گناہ کرواتا ہے رمضانوں میں, تو یہ روکنا ہوگا آپ کو. تو یہ بچا نہیں پائے گا. قرین خود جب جہنم میں جائے گا تو وہ تو پسند کرے گا کہ میرے ساتھ یہ بھی چلے. تو اس لیے اس کے وار کو ناکام کر کے سینے پر پتھر رکھ کر اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دیجیے, تو سچے دل سے معاف کر دیجیے اور اس سے مل کر گلے مل کر معاف کر دیجیے. ہو سکے تو رو رو کر معاف کر دیجیے کہ مجھے یہ دشمن میرے نفس نے بہکا دیا تھا, اور ہماری اب انشاءاللہ دوستی رہے گی, انشاءاللہ محبت قائم رہے گی انشاءاللہ. میرے آقا نے تو آپ کو پتا ہے کہ جان کے دشمنوں کو, خون کے پیاسوں کو بھی معافی دی تھی. فتح مکہ کا واقعہ تقریباً سبھی کو پتا ہوگا. یہ واقعات اور اس طرح کی بہت سارے مدنی پھول اس رسالے میں 40 صفحے میں کچھ تو لکھا ہوگا. اب پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائے.